بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل 28 في ذكر سندنا في هذه الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التجانية فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمن إلى سواء الطريق إلى آخره فصل يوم ñu wara dugg ci lanen li manam mune i'lam xamal ne manam fi tam ngay wax ci manam cyallale yi sidi hajj omar radiyallahu anhu ci tariq bi mune i'lam xamal ne inni naka man azkuru ma ngi tuddu dana tuddu la ka ñel la sanada cyallal ak sheikhina suñu serigne radiyallahu gërem allah bur yaala taala aji kaw jaanu ci mom muy sidi ahmed tijani radiyallahu taala warda nabi ila rasulillah ba ca ndawal yaala li sallallahu alayhi wasallam hina jamono ja nga xamne nak kana nekkon na mom sidi ahmed tijani radiyallahu taala anhu ardaahu an nabihi ala tariqati al khalwatiyya ci tariqati al khalwatiyya qabla an lu jitu jamna mais lu jitu ba nga xamne ya'zana qabla lu jitu an ya'zana ci mu digal ko leho ñel ko rasulullah ndawal yalla le sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi tariqati ci bi tariqat al ahmadiyyat gay ko di ahmad wa mawlaya wa mawlaya ak sun sa borom subhanallah wal hamdu aj cant wal hamdu cant nak sant walhamdu deug sant walhamdu mbolam xaji sant yi walhamdu sant ga borom bi subhanahu wa ta'ala santon bopam lata muy sak minde fi ndax xam gi mu xate xam gi mu xamne minde fi manuñu ko sant motax mu santal bopam gogula sant nak ba pare sakku minde fi sant goge lillahi aji sax la ñeel wur yalla ne ñun kat muttasil manam suñu cyallale gi muttasil aji joko lola ilayhi jëm ci mom limi ñëk def neena ci buntu bi moy da lay ñëk tuddel cyallale gi nga xamantene mom la sayyidna ahmed tijani radiyallahu anhu farda an nabi amé ba ci kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jëm ci borom subhanahu wa ta'ala moy ci lan cyallale ci tariqatul khalwati khalwati avant muy tasek yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xol buntu li mom rasul hajma da dal wax ci fakke na fi zikr sanadihi radiyallahu anhu qabla liqa'i jaddi sallallahu alaihi wasallam qabla liqa'i mustafa sallallahu alaihi wasallam avant muy tasek yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa am wala moy cyallale gi denga summa tak top azkuru may aji tuddu ba'da zalika ginnaw lolou sanaduna sunu cyallale ila sheikh djim ci serigne moy sir ahmed tijani radiyallahu gharam allah wal taala djika janu ci mom wa ardaahu an nabi summa top ila jaddihi djim ci mamam rasulullah ndawal yalla lay sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi tariqati ci bila tariqa xam nga tariqa tariqa yi dañ dal jokku duggé ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom mo nekkon ak ñun ci kaw suuf du dundu te mu dekkon makkatul mukarrama jugge fa dem madinatul munawwara genn fa aduna ala sakinha afdalus salatu wassalam yenent bobu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam mom mo yar sahaba ay radhiyallahu anhum jangal len yar len ñu bari ci ñom mu jox leen ay zikkar yo xamne ñoy dok sen tariqa buñu xolé nak li ëpp ci tariqa yi wala presque yépp cyallale gi mi ngi jaar ci sayyidina ali radiyallahu anhu mu jaar ci sayyidina hasan al-basri hasan al-basri radiyallahu anhu mo nekkon qutbu jamono nekkon imam bu mak ci xam xam hadisi fiqh ak tasawuf solo ci sayyidina ali karamallahu wajho ba nopi manam jeul ci mom tariqa niki nonu hasan al-basri mom moy jox ñeneen et cetera sen tariqa amna ñeneen mais sauf que bi la yalla def musiw gëna tasaro moy bu hasan al-basri radhiyallahu bi jax sayyid ali Je vais vous dire que le chapitre 26 est là. C'est que les gens qui ont vu que les gens qui ont vu les gens ont vu les de manière particulière. C'est un pacte. Voilà. Il y a des gens qui ont vu les pactes. Ils ont vu les pactes d'allégeance. Yoy mom moy tariqa bi moy charte yi et cetera moy tariqa yoy nak manam bimu def ak sayyidina adan radhiyallahu anhu surtout bo xole motax zikkar bobu ngay gis la ilaha illallah allah allah allah allah d'ailleurs bobu mo ñew ba ci xadara juma bi amna yenen mais so xole sen zikkar yi mom mo jaar ñew ci yenen tariqa yep tariqa yi kon non lañ ko daan toxale nit jeeliko ci nit kuy dundu koku jeeliko ci nit kuy dundu ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci jamono jum don dundu li mom moy ben kon koku mom moy ben affaire bo lolou ben la tariqatu tijani nak dafa am ben particularité bo xamantene mom rek ko moy cyalla lay tariqa bi jugewul ci yoon bu gudd bobu dede sir ahmed tidiane la radhiyallahu anhu directement mu jere ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sans intermédiaire lolu nak ci kaw lolu talib tidiane comme si ay sahaba lañ ndax dañoy jere directement ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sans intermédiaire sauf que sahaba yi ñoo len raw comme niñ ko xamé légui talib tidiane manam sir ahmed tidiane radiyallahu anhu bi amna benen particularité ci mbir mom moy bi mu jëlé yene ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam jëlé comme ñeneen ñi mi nga xamné yenen tariqa yi seen challale gi dafa dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam di doon dund ak ñun ci kaw suuf kokul la kan djel lañ ci dess yep djel ci cyallale gu guddou yoyu sen tariqa solo generation ku ñew ku mujjé ñew rek yaay gëna guddou la cyallale deug sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu tariqa bi ni def ko djelé pa ci sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam bi doon dund ak ñun mais sayyidna muhammad bi nga xamantene mom moy al haqiqatul muhammadiyya Allah ci kokku la jëw dako jëlé ci kaw lool mu nekk lu fort lu deugër muy nekk yoon bi gëna gaaw gëna yomb gëna sell pour jéggé nit yobbu ko ci Yalla jël ko yobbu ko ci Yalla ci lu amul choono gis nga différence Masha Allah ah ku nekku tidian nak legui lolou mom mo indi bo xolé cheikh omar radhiyallahu anhu dina indi difference bi nga xol difference bi parce que mën nga ni mais cyallale ge ban jariñ la am mu tuddu ko bu jëk ba mais da ngay gis na différence bi li la man li ma la wax la d'accord mune amma ndal sanaduna suñu cyallale al awwalu gey gu ñeuk ga moy ban moy bu hasan al basri bu tariqatul khalwati tariq wa tariqatul khalwati khalwati wa sayyid ahmad tijar radhiyallahu anhu yorona yenen tariqa abo yorona yenen tariqa sax mu jeug tariqatul nasiriya tariqatul qadiriya tariqatul khalwatiya et cetera yenen yu bari mais tariqatul khalwatiya bi ci le mom la mujjé djel lutax ñukoy tuddu mom kessé moy mom la mujjé djel té ci la amé fathul akbar Allah bi mu am 46 jap 47 ans dundu sayyid ahmad tijar radhiyallahu anhu boko jangé bok na ci li ngay jangé ci li ngay xamé en réalité moy yakamti jaruko yoonu yalla da fay guddu gu yoon bu guddu la mais do bu yakamti sude sayyid ahmad tijar radhiyallahu anhu mom moy nga xamné moy cheikh wali borom maqama yu kawé nga xamantene mom mo tejj molam wali ci maqama rawulen ñom ñep d'ailleurs wali yu bu nek lamuy am ci mom la koy jëlé bu fekkentene mom sayyid ahmad tijar radhiyallahu anhu mom mo nek di cheminer pendant des décennies doga am fatu lan mo tax keneen di yakamte té lu na def nako nak choono bu na daj nako il faut pas croire que defu dara en kay dafa jaar fi ñepp jaar daj choono yi ñepp daj bu am fatu comme ñi ci ñu ko dess di amé wa and ak ni mu téyé lay cheminé da yakamti jaru yakamti japp nañ la son bobu muy ben non parce que gaay dañu defu nek fatou lu yomb la wala nek nitu yalla bu mak lu yomb la c'est un cheminement très long parce que de façon générale boy deg tay surtout suñu jamono ñi ñi di wax surtout ci affaireu tarbiya ak yoyu da ngay deg ñuy wax souvent nek kayma tarbiya la 40 jours kayma li le kayma li ce qui fait que yow da ngay japp ne nek bon toute façon man mën na commencer deg legi mais mën na nek nitu yalla bu mak mak mais dans peu de temps quoi wa lool mën na ne ci ngeeneelu yalla yalla mën na lo ne waye yoon bi mom dafa gudd yalla nak mën na lo ne mais yoon bi gudd lo de donc dafa la dam dam nga persévérant waaw gisone nango ci chapitre yi biñ ci to ay côté 16 17 18 japp côté yoy mais serigne bi day japp sa loxo di dindi par rank tank di dindi par rank tank di la yegati par touti parce que non la cheminement bi non la hein voilà touti ba kérok ba nga xamné légui nak ben hijab ki ray rek dess mu taxaw nak mel na kay ki ray baangi ni bi rek dess ate dañ ko dindi ni mu la sa yaag yok sa borom ngo mais entre temps cheminement la mais bu dernier ki ray bi dessé day japp sa loxo wa mais comme naka jek day japp sa loxo mais benen ki ray bi da la koy won ki ray baangi ni li mo dess so ko dindé rek jeexna parfois sama du lako wax man la baye non rek manam lolou façon xéetu waxine la dal wala xéetu waxine la tangi leg legi kon tari kon tariqatul khalwati mune suñu cyalla la ci tariqatul khalwati mune fa aqulu damay wax ne nazamani nosena ma fi silsilati ci cyalla lay as-sufiyati ñu selña tasawuf wala qanani te sanama azkaraha ay zikaram sayyidi sama sangu muhammad al-ghali radiyallahu anhu sayyidina muhammad al-ghali abu talib at-tijani al-hasani wa huwa te mom laqanahu sanakoko sayyidi al-haji ali ibn nusayna ibn kharazim barada sayyidin ali Kharazim Barada Ibn Barada manam barada da manam nun ge fi nekut d'accord hmm hmm deng hmm wo wote mom laqana ho sanako zikr bi abu abdullah ash-sharif sayyid muhammad ibn al-mishri radiyallahu anhu ci ñu jikko andon ak sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu bok mom sidi ahmed sidi muhammad ibn al-mishri bi mom mo bindal jami'a jami'a bu si bob di ko dekk ci tarikha voilà mo voilà d'ailleurs tire bob mbolam lu ci nek mbolam lu nek ci jawarul maani mi ngi ci tire bob lu bari lu upp ci li nek ci jawarul maani sidi al-haraj wala dal ci mom la ko recopier yaa ngeen mom dafa takko nak sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom tam sherif la bok ci ñu gëna mag ci tariqa bi talbi sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñuk am mom mi ci la bok mom mi da na jité zawiya sir ahmed tidiane radiyallahu anhu ay at ba kérok yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne sayyid ahmed tidiane la dal ne ko kat yow kat bula kenn jiteti dudul aljum motax sayyid al-hara sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu commencé jité sino mom mi mom mo nekkon imam zawiya bi mom digal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko bula kenn jiteti lolo tax mu jige ci poste bobu poste imam ngay deg sayyid muhammad ibn al-mishri bi radiyallahu anhu ibn al-mishri ñare ba waaw yeb baxna même al-mushri sax al-mushri waaw parce que al-mushri la gëna deg al-mushri wala mashri wala mishri nak mom mo gëna ki mo gëna djub wala d'accord mishri wala mashri wa legui kon mom moko sax wo wote mom nak laqanaho kaka sax moy al qutbul maktum chom Allah qutbu zamanihi qutbu jamonom wa farira di chapatul asri ci jamonom nanam asra ak zaman moy jamono ji ngay dund temps bi asra moy siècle bi manam période bi voilà le temps période voilà wa awanihi wa moy jamono ji rek watay awan mo wax la comme buñ nane ana moy al an moy maintenant voilà awanihi moy temps bi mu dund moy son xam nga son présent quoi voilà Cheikhna suñu serigne waqt watna suñu roy kayba ila lay dem ci suñu borom dem ci bur yalla maulana kay suñu kilifa abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu radha anabi gis nga kon ñi ñep gis nga dafa top taal rek ba ci sidi ahmad tijani radiyallahu anhu gis nga nim gudde c'est à dire cheikh omar wa mom tialalem wa ci wala ba mi tass ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais pourtant bo xolé yone bi nim goudé gis nga ko da nga xamné sir ahmed tidiane radiyallahu anhu avant muy jël tariqa bi da tariqatul khalawtiya bim ci nekké ba am ci fatkh ak yoy avant muy yor tariqa bi ci bopam daf dan dafa joxone ñeneen ñi talib yi tariqatul khalawtiya daf lan ko joxone comprendre voilà legui nak challale gangi ni mais cheikh omar radhiyallahu anhu sayyid muhammad al khali radhiyallahu anhu joxnako tariqa bi yon bi sanako ko legui nak li meuna tek len parce que dafa ni yonu soufia kor waxul tariqatul khalwati mais yonu soufia la wax silsilati soufia ak ay zikaram kon sayyidna muhammad al-gharib mako jox radiyallahu anhu kon waxul ne tariqatul khalwati ci jëmmé bopum lako jox lolu ben la ñaarel bi moy daf ko soop comme moy comme isnal yi ñu doon tuddu ci jota yewes waaw ci soop la ci yoonu souf yi manam da xol la ki ak yoy lolu benn mbir la mo xamantene borom xam xam hadith yi manam wa tasawuf ci ñom dañ koy faral di def moy jaayante bi kurus bi sunu wala kur jox la wala yoy wala yoy wala yoy lay wax ya ngi deg ñu fatali ko ki bokay amuna solo lool sax wala yoy nak lay wax ni benen bir biñu jangi fi moy ne serigne bu mag bi mën na fe nek kenn ci talibim yi di jox di joxe yaangi deg nga d'accord yaangi deg wax di wa man koy deg wa manam sidna ahmed tidiane radhiyallahu mi ngi fi won cheikh mohammed al-mishri di joxe sidna al-harazim di joxe wala challa la gi wo xole lan ngay gis du deg te mëno dem ci te mëno wa sidna ahmed tidiane radhiyallahu jox len directement lako lako seyit yo xé sax même ci walu hadith nan wa man yuhaddith wa hunaka awla fa laysa fihi nuha wa man yuhaddith wa hunaka awla fa laysa kurhun aw khilafun awla okay lol aw khilafu awla هذا هو الصحيح والصواب عهد الصحابه عهد النبي حدث الصحابه عهد الصحابه حدث الاتباع يكاد فيه ان يرى الاجماع اوكي بو فكنتني بن بروم خوخو حديث دا فا نيك تي دك بي mu am kenen ku ko gëna ndaw sibuñu wala mu nek lu wuté ak li gëna bax lu gëna yey manam am kenen ko xamantene manam ku ñi gëna ndaw ñi di jangale hadith ñom tamit wala ñuy leral hadith yi wala et cetera ñu ne mu ne ahdun nabi mu ne hadha huwa صحيح وصواب لي موي لي وير تي موي لو جوب من عند عهد النبي حدث الصحاب جامونا يونس بن صلاح السلام صحابه دا ندون جانغال حديث دا ندون نيتلي وات تهيانتي مي فو عهد الصحابه حدث الاتباع جامونا صحابه تابعي ياغي في وون دي جانغال حديث اك ديف اي فتوى دي اوبي كوم جامونا يونس بن صلاح السلام امنا اي صحابه يو خامني دون نديف اي فتوى mune yakadu fihi an yura al ijma' mas'ala bi mum khaw tuti sax ñu ne ijma' mo ci am ci borom xom xom yi keni c'est pas parce que kenn dafa nek ci dekk bi geuna upp xam xam keni mom rek mo am droit di jangale wala di leral xam xam wala dedet kenn ku ci nek mën nga ko def solo mais nak da nga yam ci la nga man ak la nga xam lu mata leral la okay way dugg ci lo xamul mom wa yalla yalla sam amé yayi deg niki nonu c'est pas parce que ki mo gëna mak ci dëkk bi que ni mom rek ka fi wara joxe wër da keneen amul droit joxe wër da dedet comme ni yenn gaay def bo démé di jël wër ñu né la no suñu mak mo feek suñu mag ngi dund duñ la jox wër da té yow ki mi ngi ni ñëw na légi té bëgg na dafa bëgg ko jox wër té day dem dafa mu jëm amul ko ko fa jox wër yow nga ni dédé fék sa mag jaangi dundu duma joxe wër bo mi fékkon suñu mag di dal sax mom tabarkalla waye comme néw fi mom té man damay dem légui Allah la gis nga masala bi waaw leçon bi nga ci jàngé waaw wa kay و مام سيد احمد تيجاني نك رضي الله عنه لقنه سنكو الشيخ محمود الكردي رضي الله عنه و هو تمام لقنه سنكو الشيخ الحفني Charles mom ak Dardir imam ak Dardir ñom ñaar ñi ñu bok serigne d'accord Cheikh Al-Hafni Al-Hafni bi mom ak Dardir ñu bok serigne voilà imam ak Dardir nak mo gëna siw wa mo gëna siw wa wa surtout parce que téré fiqi motax wa wata mom laqana sanako qutbul wujudi kay sang mindeef ye a sayyid sang bu mak ba nga xamne sayyid ñu a sayyidu moy cheikh hassani sayyid mustafa ibn kamaluddin al-bikri as-siddiqi wote mom laqana ko ko sa moy cheikh abdul latif al-khalwati al-jili wote mom laqana ko ko sa moy cheikh mustafa afnadi al-adranawi wote mom laqana ko ko sa moy cheikh ali afnadi qurabasha yaangi deg te kok non wata khalaf mom mo wutone nak an walidi nekkon manam khalifa bayam mustafa at-tibi ay manam lima ci nam nak wo moy allazi ki nga xamne ajazahu moko ijazaron bil irshadi ci di gindi wat manam nekup serign wote mom mi tamit laqana ko ko sa moy ash-shaykh isma'il al-jurmi al-madfun moy kagnu rob bil qurbi tamu jegen fagn ko robe min marqadi ta famuy nalawé ndeysan sayyidi suñu sang sama sang ba bilal al-habashi radiyallahu anhu moy sayyidna bilal radiyallahu an sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam bi diyar sham fele ci dekk sham manam ci goxi sham ya fofu lañ ko rob mom ci wetu sayyidna bilal radiyallahu anhu lañu rob Sayyid Ibn Isma'il al-Jurmi bi wote mom laqana ko ko sa moy Sayyidi Umar al-Fuadi wote mom Sayyidi Umar al-Fuadi mom laqana ho kiko sa moy Muhyiddin al-Qastamuni mom moy Sayyidi Muhyiddin wax dafa dundalon diine ñu dakantale ko Muhyiddin al-Qastamuni wote mom laqana ko ko sa moy Sheikh Khairuddin at-Tuqadi Cheikh Khairuddin la tudon mom tamit at-Tuqadi mom wowoti mom laqana ko ko sawon moy Cheikh Halabi Sultanul Muhandis mom Halabi mom ay Halabi Cheikh Halabi la moy Sultanul Muhandis ash-Shahir mom mo gëna siwé nak bi Jamalul Khalwati Jamal al-Khalwati wowote mom laqana ko ko sa manam tariqa sufi tasawuf et cetera rang ko mbir yi jox ko affaire yi ijazal ko jaral ko ci yoon yi tarbiya ko yegale ko ci yalla lol mom moy lol lañ ci djublu bat moy ash-shaykh muhammad ibn bahauddin sayyidi yahya al-baka al-bakubi al-bakubi waaw wo wote mom koko sa laqano koko sa moy ash-shaykh sadruddin al-jayyani mom moko sa wote mom laqana ko ko sa moy sayyid al-haj az-zuddin la tuddu wote mom laqana ko ko sa moy ash-shaykh muhammad ibn abram al-khalwati wote mom laqana ko ko sa moy ash-shaykh ibrahim az-zahid ash-sharwani wote mom laqana ko ko sa mom moy al-kailani wote mom laqana ko ko sa moy sayyidi jamaluddin at-tabrizi mom wo laqana ko ko sa moy ash-shaykh shihabuddin muhammad ash-shayrazi wote mom laqana ko ko sa moy cheikh ruknuddin muhammad an muhammad an-najashi wote mom laqana ko ko sa moy cheikh qutbuddin al-abhari al-abhari wa wo huwa te mom laqana ko ko sa moy cheikh abu najib as-sahrur as-sahrawardi as-sahrawardi moy borom tariqa bobu as-sahrawardiya mom wowote mom laqana ko ko sa moy al-imam al-junayd ibn muhammad te ñu tuddé ko won sayyidut ta'ifatul baghdadiya moy sangu ta'ifatul baghdadiya imam bu mag bobu xam nañ ko wala ay téré mi hadith mi ñing ci sahihi ak sunani mu nek borom xoxam fiq bu mak borom tasawuf et cetera wote mo laqana ko ko sa moy sayyidi as-sari sari ibn al-mughallis wala ibn al-mughallas okay sari ibn al-mughallas as-saqati ki xam nañ ko tamit wa asari saqati imam saqati wa asari saqati wa wa tawam laqana ko ko samay sayyidi ma'ruf ibn fayrus al-karhi ma'ruf al-karhi melna siwu mom borom xam bu mag bobu nitu yalla bu sel bobu radi yalla an wa tawam laqana ko ko sa sayyidi daud at-ta'i sayyid daud at-ta'i bi mom ci bopam imam abu hanifa radiyallahu anhu mom talibim do talibim abu hanifa la imam abu hanifa moko orienter ci yono tasawuf mais ki mo yegal tarbiya nga d'accord motax imam day wax ni imam abu hanifa sax moy serignam moy imam motax mu sel ni mu sel motax manam wala wowata mom laqana ko ko sa moy sayyidi habib al ajami wala mom la wax sayyidi habib al ajami mo yegle tarbiya wowata mom laqana ko ko sa moy sayyidi al hasan al basri wowata mom laqana ko ko sa mbiri moy al imam ali ibn abi talib haydar al liqa comme niko sayyid haj mo wax manam wowata mom laqana ko ko sa annabi moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yangre wowata mom koko sa laqana koko sa moy jibril alayhi salam sayyidul malaika an jabra'il sayyidul malaika mom ñoy ci fakha wowata mom laqana koko sa moy rabbul izzati borom sañ sañ ak notel ak teranga gu gud lu sax ko ci tu noy go rafet na lol ma sha Allah té borom rek moko yé lol wallahi subhanahu wa ta'ala rabbul 'izzati wallahi rafet ko rafet lol ma sha Allah wallah gis nga mi mu ñëwé ni ci rima yoon bi mi la ñëwé ci fakiha même bu fekkete né ci fakiha way wi day tax ba du yéne tour yi da koy dag day wax rek dakantal bi wala mu tuddu rek laqab bi et cetera wala mu tuddu tour bi rek sans tuddu li dess yeb comme niko cheikh omar radhiyallahu anhu tuddé ni ci di tuddu tour yi ni parfois di ñoo guddam ni ya dé amna solo dé wa bo xolé ci tialalé ni mu ñëw ci jawahirul maani contraire bi la ñëwé manam jawahirul maani dafa ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo sa jibril asa sa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam et cetera affaire bi wacc manam après ko mom Moussa Sayyidna Ali dal Moussa Hassan al-Basri deng wala mom Moussa Habib al-Ajami et cetera mu wacc non la ko non la ko defé mom yaangi deg imam al-Junayd nak waxon nañ leena la tariqa yi bo xolé presque ñom ñep dañu wër wërlo ci mom ci cyallale bi ndax mom manam li tax tariqa ki moy lutax mom mu nek sayyidu taifa motax gis nga sayyidu taifa moy serinu kurel gi kurel wa tasawuf wala li tax nak moy mom dafa nekkol ko xamantene contrairement ak yenen serinu mak pourtant ay wala yu kemané yu mbokal jamono wala ñu ko jitu tuti wala ñu ñew tuti ci kanam ci ginnawam moy mom dafa amone spécificité bu yémi bo xolé mom hadithami mi ñi ngi ci sahih bo xolé ci fiqh dañu bayyi xel ay waxam bo xolé manam côté bu ne ci wa tasawuf non manam ñepp borom xam ko xéti borom xaw xam yépp dañu bayyi xel dañu jël wala dañ ko def référence parce que dafa nekkon nit ko xamantene ku ne lay ku ne rek bu toge ak yow day mesurer ce niveau muy wax ak yow ci niveau bobu wala ko magul duko def voilà ce qui fait que duko mën sur voilà su fekkante ne yow xam xam zahir rek nga xam du wax ak yow ci batin mukk bu da ngay fogné zahir yi xam xam yi rek la maîtriser te su ci wax ak yow day wax ak yow ba nga xamné ki mo la raw bo ñëw ci hadith mu def non bo ñëw ci fiqh mu def ak non bo len ñëwé ci tafsir yi mu def ak yow non ngeen ñëw ci bu dé tasawuf tamit yow nga ki mu def ak yow non solo nak niveau bi nga yogg tamit ci maqama yi du wax ak yow maqama arifina fek yow xamuko parce que su wax ak yow fofu da ngay fogné lim wax du deug wala xamul lim wax wala han dafa joom wala yoy mu wax ak yow rek ci niveau bi nga yam yow comprendre et cetera lepp nak mu koy dello wat ci alcorane ak sunna lo tax mu don wax nan kep ko xamantene xamul alcorane maîtriser ko hadith ayu ci to lol talibe yi duñu waru duñu jël ci yow duñu jang duñu ñew jaayante yow dedet parce que suñu yoon bi tariquna hada mushayyadatun ala alkitab wa sunna suñu yoon bi ni ni dañ ko lan tabaxé bu mu deugar kecc ci lan alquran ak sunna kep nak ko xamantene maîtriser wu loko ñaar yi hadith yi xamoko ayo alquran non hein yow boko manam talibe yi duñu waru ñu ñew di jël ci yow di jaayante ak yow nga nek seen seul ya ngi deg wala seigneur lu le noir donc c'est pas n'importe qui dal moy ñew taxaw ni man seugni la ah dede dafa am ay préalable ay préalable serigne dafa am no wara mel da am c'est que yow déjà serigne li ñi ñëk xalaat ci mom yow tay kuñ té sa serigne bi amul xam xam day da ngay dal di commencer ku bëgg xex allo deug la wa légui serigne bofu nak mom da wara am xam xam bala muy bala gaay di xex hein okay du deug allo deug la mom le minimum premier rôle kay serigne day am xam xam ñaaral bi moy sel tege da nga xam xam bi lolou ben affaire rek la mais sel te giko war benen bi non mamadou tarbiya wa tam nan da ngay yobbu nit ñi ci yalla ak di len yar ak yoy mu kok mom da nga wara nek ko xamantene da nga waram fathu akbar soko amul mu noko de mais du mana nek parce que da nga dul mana tarbiya nit ñi yalla yalla samnu amin deng legui nak fa lama ba nga xamantene waqarat na lo ñel ko al fathu fathu bu dunga fathu akbar bo moy ci abu samhun radiyallahu anhu wa aznata mu digal lo ñel ko mom sayyidna fatijan radiyallahu mu digal ko kan yenente bi sallallahu alayhi wasallam talqina musa al khalqa min def yeb baada an ginnaw ba nga xamne kana nek na faran di aji daw mbirum nek aji daw min mulaqat yim ci di dajje ñom ci rahmatu jalla dal musul bëgg ay siiw ay bëgg nek nono yoy musu ko bëgg yaangi de loolu waral nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bam ko digele ne ko nak sawal mindi fi nak legi de len jangal et cetera ki len jël len astaghfirullah manam lan jox len tariqa bi man bama me fatkhu si rahmatu jalla nga xamne daf doon daw nit ñi li atina ay ngir yittewo gi mu yittewo bi nafsi ci bopam wa adam ak ñak iddaa wote wa al mashikhata ak teriñ ñak wote gi mu doon ñak wote ne mom seriñ la ak yittewo bi mu doon yittewo bopam d'abord lolo tax ila an baba jamono ja nga xamne waqarat na lo woñal ko nak al iznu ndigal min wu tuké ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam yaqaza tan ci yew la mana man du ci nelaw yenenbi sallalahu alayhi wasallam digal ko lan bi tarbiyatil khalqi ci mu tarbiya nak minde fi tarbiyatul khalqi deng al umum bay adi matale wal itlaq ak bañu boyal manam de manière générale et de manière absolue général ak absolue atunk ko ci dara wa ayyana mu ragnatal nak ragnena laho ñel ko al wirda wirda alladhi bi nga xamne yul hein yulaqiluhu mom lako sa fi sanati fi sanat ci atum 6 wa 90 wa 100 alf manam jooni 6 moy jurom 6 moy jurom ben wa 90 ak jurom ñent temir jurom ñen fuk bok wa mi attaque temir wa alf ak alf ak 1000 ak 1000 jooni moy 1186 ginnaw gadda yantou sallallahu alayhi wasallam donc en 1186 bobu ci lako ragne le ne ko nak jox ko werdu bi ne ko nak legi jox na la werdu mune ayena lawo dako ragne ayena dafa ragne le lawo ñel ko sallallahu alayhi wasallam al istighfar ma astaghfirullah wa salatu alayhi ak julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam d'accord yaangi deg lolu ko ñëk jox waxal astaghfir de len def astaghfirullah safa salatu ala nabi safa jeexna voilà lolu nak wa hada salatu ala nabi wala salatu al fatih salatu ala nabi sallallahu salli ala sayidina muhammad wa salatu ala nabi bu mëna do dayer werdi bi lol werdi bi ni ñu yor bu salat fatih salat ala nabi la bu mu la bu la neex salat fatih dafa gën nak bu mu neex ma def salat al ummi bu la neex ngay def salat ala nabi bu la neex ngay zikare ak astaghfirullah timir salat ala nabi bu la neex timir la ilaha illallah timir wa salat ala nabi bu la neex ngay werde bu la neex nak mais sauf que nak bo tambale ben salat ala nabi xef salat ala nabi ci ben werde bi fi nga tok di werde do toxu ci benen manam mu no def salat ala nabi 50 salat al ummi 60 c'est ki 40 et du mën né salat après salat ibrahim 10 du mën né bo tambale salat ala nabi bu meuna don nak bobu ngay jeexale bax waaw señ bi ñu def fi inshallah ñu poser fi ben laaj salatu ala nabi est ce que bari na ay milliards la allahu akbar ay milliards mën nga ci baxé non rek inshallah non salatu ala nabi moy lepp lo xamantene dafa am julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamne da ngay ñaan yalla mu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi lañ koy tuddé mais julli ci yenente bi jeexna mën nga ci baxé juroom rek non jaruko parce que bari nañ ay façon sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سخر ناطق القول والأثرات المستقيم ولا حقد مقدارته صلاة إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أك جوهرة الكمال صلاة على النبي اللهم صل وسلم على عين رحمة ربنا تولي أقدر بالحق أتتلى kon bu may yor mën na def jeuhere 100 mën nga ko def 100 waaw allahumma bo xet lay xet ay milliard lañ allah am na sax buñu tudde salatu muhammadiya moy sallallahu ala muhammad jeexna sallallahu ala muhammad waaw da ci salat ala nabi gëna for la bok nak ni ngui koy gisé ñu touté non nga fokk né li day mu tar ka lé lu ci gëna for la bok bobu non sallallahu ala muhammad rang dem légui kon yoyu ay xéet salatu ala nabi la yu bare bare la yu dul jeex Ay milliards. Jërëjëf. Légui. Kon biko yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxé. Tariqa. Li la ko ndiko jox. Astaghfirullah. Par contre astaghfirullah la. Bobu rek nga mëna wax. Du amul astaghfirullah azim astaghfirullah dedet du yoy. Astaghfirullah. Yaangi dégg? Mu diko def yaangi dem wa tariqa bi tamit lolou lañ doon def wa hadha li nak al wirdu mo ne kon wirdu bi tilkal muddati gogi le dir ila rasil mi ati bacha hein njal belu timiral at be manam ba 1200 1290 1896 ba 1200 4 ans wa ci lolou lañ nekkon astaghfirullah salatu ala nabi jehna lolou do wer bo pare wer rek legi boba nak kamala mu motali al wirda wirda bi mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi kalimatul ikhlas ci kaddu lu giñu tuddé kaddu selal gi moy la kalimatul ikhlas moy la salatu ah badan kalimatul ikhlas kalimatul ikhlas moy kaddu selal gi ikhlas moy lan moy la ilaha illallah voilà ikhlas moy selal moy wital gi ngay wital sa borom fa di def te yalla rek moy batu la ilaha illallah la ilaha illallah wa moy ikhlas yaangi deg dafa am ay tour yu bari kalimatul ikhlas kalimatul haqq al qawlu sabitu non al qawlu sabitu hayatu dunya fil akhirah ha al kalimu tayyib ma ilayhi yas'alu al kalimu tayyib wa amru salih yarfa'u al kalimu tayyib la ilaha illallah et cetera burna ay tour kalimatu shahada tam dagn koy wax ndax sey dagn koy sey la sunna et cetera denga fa inda hada ji jamono joji nak nazala ci la wacc mum sirna ahmed ji jalla dalal lil khalqi nir minde fi wal ifadati ak jarine wa isghari ak feñal at tariqa at tariqa wal istifadati ak di sakko njariñ nam ni ñepp di jariñ wa hadha li nak baada ikhbari ginnaw bu ko xabaare bi awlu wi ci kawek maqami maqamam wartifaa ak yekiti ku qadari dayom wa makanihi ak beurubum manam ak ni mu nekk mom sir ahmadu jan radhiyallahu anhu yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nak xabaare ko nak ci maqama bu kawek lu am ak yekiti ku dayom ne vraiment moy dimension deug mom moy kan place bu mu toge et cetera wa akhbaro mu khabare ko mom yenenti bi alayhi yalla nek ci mom tax dak ci mu salatu julli wa salam ak mucc bi fadli ci ngeenelu ko hadal wirdi gile wirdi wa qadari ak dayom wa ma ak lepp li nga xamantene a digel di hein digena ko allah bur yalla taala ci kaw ji liman ñel kep ko xamne ahabahu sop nako mu sid ahmadu jan radhiyallahu anhu min atba'i ci ay topi mu hisbi ak kurelam ñi ko top ak ñi nga xamne dañ ko sop hein ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leyalal ko nak niko nak sa ngeenel yango et cetera diko ni ci aj legi marsaba 400 bi wala 400 bi fi le feñe wala non après la lolu après la wa donc du fi del ñewugul bax nako yaangi deg sid ahmed tidiane nak رضي الله عنه يانتي بي صلى الله عليه وسلم وان كو نك اي مانام دارجي كاوي نيم كاوي نانغام نانغ مونا وصياتي دنا ديك نك هذا لول لي ني تودني ان شاء الله ديم صوبنا يالا مبينان دي لوني ميروم بوني ليرال مفصلان دي لوني تيقانتال في فصله تي او دوغام بونتو بون كو ووتال كوكو دانتي نيو ان شاء الله wala mo ba nga xamne nak azina la ho digal nako ko mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fi digal nako fi sa tariqati ci biira tariqa al ahmad yel kay ko jik ahmad wasirat ak jikko yi nga xamne al mustafa wiyet yi ñu tan la yi ko jik kañu tan kala kañu bel gi mo yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam anna bo digal ko jik yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wa fatahatu bi ubi allah bur ya allah taala jik ko jël ho ñel ko ala yede yi ci ay loxom sallallahu alaihi wasallam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci bopom ci loxom la yalla la yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci la amé fatkh ci loxo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci la sayyid ahmadu jalla da amé fatkh wa akhbaro mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam khabaarako annaw nek mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopom huwa mom moy murabbi ki nga xamantene mom moy keko yar kiko tarbiya wa kafilite mom moy yori mbiram moy garantie yor mbiram mom ci bopom moy kiko topoto moy kiko yaral bopom yenenbi sallallahu alayhi wasallam jegal ko ko xamal le nak man ma la yar en fait man may ki lay tarbiya wa anno ci li wer bu wor moy la yasru du jok shay'un dar min allah bu tuge ci yalla illa ludul ala yadihi ci ay loxom lay jare mom sid ahmed tidiane hein radi radiyallahu bi wasatati ci hein hein deg deg le mam ci intermédiaire mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam lepp luy ñew ci sirah mitidjan da la hein lepp lo xamantene lu tukki ci yalla la ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam sirah mitidjan da la wa qala law munako nak bo para mu yeggal ko ne ko lepp loy jot yow sirah mitidjan da la xamal ni du yexi ci yow ludul sama intermédiaire man yow amul keren ku ko xamantene fop loola jaar ci koka ñew ci yow amul ci man rek yenenbi sallalahu alayhi wasallam lay jaar ñew ci yow wa qala mu wax la won ñal ko ne ko la minnata def ñaax lil makhluqin nil aju ku ñu bind alayka ci yow min ashaikh tariqa ci serinu tariqa yi bolem serinu tariqa yi amuñu luñu lay ñaaxe amu kenn ko melni yow amuñu luñu lay ñaaxe moy amuñu luñu poukere wo ci yow naan budul won man do am nangam budul won man mo xam nga ni fi nga yegg do fi yegg kenn munu ko wax sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu la ko wax fa ana man wasitatuka man may sa deg deg may ki dox sa digeunte ak sa borom wa mumit dik may ki lay teba ala tahqiqi ci lu weur en realite man la fatru kon nak bayil an ka wolif la jami'a ma mbolam li nga xamantene akhatta mom nga japon min jami'a turqi ci mbolam tariqa yi nga japon bayil le sen wax bi reyna de wa reyna lol wa qala munako lo ñel ko mom sayyid ahmed radhiyallahu anhu ilzam sa khol hadi tariqa bil tariqa min ghayr khalwatin ci lu amul khalwa wala tizalidu tiagenu beru jeexna legi ay khalwa yu bare ak ay beru fi di ci yoyu amatul existetul deng bul ko defa waaw wa jappal ci tariqa bi ni mo lako joxe jarul ngay def ay dug ay khalwa di beru nit ñi di ci yoyu jaru ko matatuko wa tekkiwul nak ci ne tariqa bi amuko du tout mais limi tekki moy jaru ko nit mën na am fatko ne yegg ci yalla bu jappé ci tariqa bi ni bi wirdu wazifa hadar bi ni bi ñuy def bi la bi waxuma benen an bi ni ñu koy defé ni kessé nak boole wo ci dara raxo ci dara da nga yegg ku yegg nga yegg yegg nga yegg bu fekké dina yeggulo c'est parce que dang ko jappul fonko ko téwo ko da ngay do wazifa da ngay tardé do ñu hadara lolo tax mais li la bul japp ne leneen la tardé na li mo la tardé soudé da nga tardé deug yeggo fenn wala nga gis né dundu nga 10 jours 20 jours 1 mois 40 jours wala 1 an nga gis avancement spirituel stagné xamal ni ya wirru ni nga wara wer rek wazifa wulo bi nga waré mëna wazifa ci mbolo defo ko da nga don sagal wala bok demu hadara wala bok da nga tardé di tardé hadara li yow ya tardé sa bok wer de bi bo ci jappé da nga yegg ku yegg yegg ku yeggul nga yegg ba far kenn dula gën avancer bu fekké ni japp nga ci ni ci wara jappé kenn dul avancer kenn nak la wax dégo kenn ak ku mu meuna don nak kenn nak dula gën avancer minu jappé mbir yi ni lañuy gëna sorenté ni lañuy gëna avancerté ku la ci gëna japp mo ni gëna avancer bu la ci kenn nak ce kërëm ni ku fénéna fi rek la né li ma la wax la ni la du lénen ku la wax lénen dalay ndax da la bëgg tiriyandé bëgg la waaw bëgg la def talibé donc lool la li la fi affaire ba ngi c'est que nak gaay dañuy fekk fi ñu nekk di sonu ci yenen li moy problème bi problème yépp fi la né dañuy fekk li nga xamantene mom la lay yenen ci bi salassal ni sidah tidiara daalo li moy affaire bi sidah tidiara daalo sax tous les jours nan li moy affaire bi mbolam ñu bind ci tariqa bi sax ci nan li moy affaire bi té ñom ci seen bop ñom ñoy yegg ci yalla ñom ñu sax di yagga wax nit ñi nan len affaire ba ngi ni ñom ñu fogné affaire bi nekkul fi dafa nekk ci benen affaire bu ñu neub nga wara dem ci kenen mu la koy di dila ko wax dila wax lo xamné nak bo mu fofu la problème né hein di sonu ci yiko jaru fofu la problème bi na dé waaw akay ni la kon ilzam takol hadi tariqat bi la tariqa min ghayri khalwatin ci lo amul khalwa moy wet wala tizal du tiagan bero hatta an nas wolif nit ci hatta tasala mbete nga joku maqamaka ci manam matasala nga yegg maqamaka sa maqama alladhi bi nga xamne waytamu digeef na la bi ci mom wa anta te yow kat ala khalik yaang ci sa xal bi min ghayri dhiqin til amul ben khatkat wala kharajin amul choono wala kasrata mujahadatin wala du tiagen kasrata mujahadatin di bare day yoy wul yulli choono manam effort yoy def do def dara amul dara fi loy def fi li rek la la wax li rek ngay def amul choono du sonu gu bari di def yu dul jeex di dugg fu dul jeex ñakkan nelaw di sikar fuñ la fekk dengam nangam yoy tedit yi la bul teggu sa choono yu bari yoy bul ko teggo li la affaire bangi watruk bayil nak anka wolif la al awliya mbolam wali famin hina muné depuis jamono jojé nga xamanté nak xala waxnako sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallam hadi qawlata gile wax taraka ci la baye jami' at turuq mbolam tariqay wa taraka ci la baye at talabu di sakku min jami' al awliya ci mbolam wali yi ci lako ba bokkola ba lol te si ramati jara da bokk na ci yi graw yi mo ñu mo am mo yent bi sa sam su ko waxe manam yi mu ko wax ni li xam nga du jaglem yi ne ko defal li defalel ni ba ngeen di la tax nga yegg maqamay kay yeen ku ko defal ko yow tamit ko xol mom li la wax mom tamit li dong la wax waxul leneen li rek la wax ñeneen ñi ci def mbi la wax talibe mi yeen tamit def len li bu len ki bu len dem ci yeneen walu yi di len han yam len ci li ma len wax nek len ci bu len solo sen bop dama la teggal choono yep yeen ngeen beug di choono rek fo len tollu di tek sen bop choono nit ñi di len exploiter han ngeen di sonu rek fo len tollu gaay rawuñu len ha rawuñu len bo len jappul ci bo len jappé ci li li ma la digal rawuñu la japp ci nga dem yow nga dem nga avancer kenn mo fi sa serigne moy sidi ahmed tidiane radiyallahu jeexna lolou lerno ah non lerno nañ bu la fi kenn nax ko la fi ki da la bëgg nax do nga bëgg la def da do ba mu exploiter la fi sidi ahmed tidiane radiyallahu mo fi sa serigne ko son mo mi jox ma wërdu bi intermédiaire kessé la jeexna té ki ma tek tan moy serigne bi fi nek mo jamé tidiane waaw man nak buma talibem man talibé jamé tidiane la okay kessé jeexna dé choono yu bari yek yoy yep dañ lay nax rek gis nga luñ la fi gis nga fi affaire bi ben affaire la muy ñini wa rek serigne bu la né mom l'air bi may jot wa l'air bi ngay jot yow wa day jaar cheikh ahmed tidiane jaar ci man mo dog lu ko jox mais koku da lay nax serigne ahmed tidiane yow lutax nga fokk né nga fokk né serigne ahmed tidiane la déran mom moy limi joxe da ko koy jaarale mom d'abord mom moy mom bat statut la am ba tax mu ko koy jaarale dog lu ko jox té garantie yi mu am mom nga am amul mom garantie bo amul yow sidam tidiane la daral moy seen ñeñ ñaar wala mu suñu ciori ñe xam nga dafa am lu wara leer lo xamantene yaakaana feek leer mbir mi day dess ay leunt leunt moy khulafa uy ak muqaddam yi manam khalifa yi ak muqaddam yi rôle biñ fi jouer li la dañuy jël nit ñi di leen jangal ben di len jangal diine ak tariqa han moy sen rôle di len jox wirde ak ndigal ci zikar yi parce que ñepp amuñu ko ndigal gogo amuñu autorisation bo kon dañuy laaj ku ko joxe ñu am ndigal lool day am nak ño xamne ñom ñoy depositaire ndigal yi ñom ñoko jël diko joxe lool lañ fi def du deug après ñom tamit ñoy xol ci seen biir ñan lañu wara ijazal et cetera rôle yoy lañ fi jouer ak di encadrer talibé jangalé voilà wa encadrer wa jangalé tariqa wa ak joxé ndigal yi ci wirdi ak ci ijazay ci ijazay voilà muy yent yi la moy sen rôle manam encadrer yeneen mbokk talibé yi nga xamné ñom ñoo leen gëna avancer ci diiné ji parce que tamit xam nga comme ñom ñoo gëna avancer donc ñom dañuy encadrer ñeneen ñi mais du ñom ñoy seen ay sëriñ dañ leen di encadrer manam parce que tamit mbir mu ne dafa soxla boudé groupe ngeen nek njit lolo tax ñu bëgg zawiyé bu nek ñu né zawiyé bu né il faut que mu am au minimum benn muqaddam parce que il faut que mu am ay mu am njit mbir mu nek ño xamantene koku day nek référence ci walu gogou moy nek njit gi moy nek organiser affaire yi moy tax nit ñi di dund sen tariqa normalement di dund sen diiné normalement ndax mu len koy mu len di tek ci yoon bek yoy non lolu la encadrement bobu lolu moy sen rôle encadrement bobu lañ fi jouer mais tarbiyé bi nak Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu moko yor te serigne la bo xamantene du lan du dé a cheikh rayam okay baxna bax non lolu mom fek leeru ci bop nit ñi ay jaxas jaxas day am seulement nak xorma ñomit dafa laaj kon ñu am ci ñom xorma bi ñi am ci Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu fi nekkon dafa laaj tamit lolu parce que lolu dafa nek lo xamte dafa war parce que lil waris ma lil mawrusi wala bok astaghfir waaw lolu la ki ñu donu day am manam ki donu héritier bi da fay am même prérogative ak droit que ki mu don parce que c'est le digne héritier voilà mu nek digne héritier voilà dang koy considérer comme ngay considérer roi bi héritier bi voilà héritier waaw voilà lolu la ok seigne bi jeureuf ci leral bi waye problème bi yep nak fi la nek problème bi yep bi problème lolu tax xolal ma ngi gis ben wax bu cheikh ibrahim yass radhiyallahu anhu don wax ci affaire bobu mu non muy expliquer mu ne fekk mu don wax ci zik ci ni ñu joxe werde yak yoy mu na nak ñu bari nak ci muqaddami ñun muqaddami de nga mu ne ñun muqaddami suñu place bi nga xamné suñu tank fi la tarxisé doomu def ku yalla mussal moy japp biñu japp né ñi ñu jox wér ñun ñoy seeni sëriñ Allah alors que ñun dañ leena jox wér waye Sidi Ahmed Tidiane dal moy seen sëriñ biñu leen joxé wér lañ leen waron brancher directement ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu akartem wa kay ku yalla mussal rek ci ñun so mbok talibé la bo soxla conseil inshallah okay. Ñu waxtaan waye sa serigne wa moy cheikh ahmed tiar radiyallahu Allah sen bi wax bi amna solo lol wax bi amna solo lol wa mun non non si man demb rek man ko demb rek la lol ma ngi wax dot lol amna solo lol wa mun dafa wax jogo dana wa hunaka la ko xassa amna dana wa hunaka zallat qadam lana ma'sharal muqaddamina illa man asamahu Allah ah fofu nak manam ci problème bobu ñu ne affaire bobu moy japp giñ jappé mu ne fofu nak la sinu tarxis tank amé ñun muqaddami ba mu dess xana ko yalla mussal fofu la sinu tank tarxisé japp biñ japp ni ñoy sëriñu gaay fekk duñ sëriñu gaay Sidi Ahmed Tidiane dal moy sëriñu gaay moy sëriñu gaay Sidi Ahmed Tidiane rabbal moy sëriñu gaay xamal len fi i'lam anna ash-shaykh al-wahid fi hadhihi at-tariqah innama huwa Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu xam ko ben serigne mo fi am ben kesse du ñaar du ñu ñet du ñu ñent waxuma la ñuy am nombre bu ko op ñi ñep ay talibé la ngay dégg seulement ci biir talibé dafa am ño xamné ay dépositaire secret yi lañ ak dépositaire ndigal yi lañ li mo différencier mais ñoon amuñu bokku ñu kenena neneen ben serigne la ñam ngay dégg wax ñoom ñepp lu ñu yor yépp wa Ahmed Tidiane radiyallahu anhu man na lako jox yow attention mën na lako jox yow sans intermédiaire ket lolou fo nga xam ko an yow ah yow antak yow yow bo gëmé sa bop yow ok mën na lako jox yow sans intermédiaire ken wallahi gëm na ko te inshallah gëm na ndey mako inshallah oh yalla yalla def inshallah wa xam na ni xof inshallah wallahu ta'ala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.